Her firavuna karşı elbet bir musadakat. Her firavuna karşı elbet bir musadakat. Zalimlere karşı suskun kalmaz kalıtlar. Zalimlere karşı suskun kalmaz kalıtlar. Kaçar sivrisineklerden zalim Nemrutlar. Kaçar sivrisineklerden zalim Nemrutlar. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Halid İstanbul'u da bir Allah eri. Halid İstanbul'u da bir Allah eri. Hakkın darbesiyle devirdi enveri. Hakkın darbesiyle devirdi enveri. Çünkü böyle Allah'ın yüce emri. Çünkü böyleydi Allah'ın yüce emri. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Müslümanlar birleşmeli olmalı bir ümmet. Müslümanlar birleşmeli olmalı bir ümmet. Ümmete karşı dayanmaz hiçbir güç kuvvet. Ümmete karşı dayanmaz hiçbir güç kuvvet. Dile kanat gibi arzun olsun şehadet. Dile kanat gibi arzun olsun şehadet. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Firavunu vurdun sen zindanlara daldın. Firavunu vurdun sen zindanlara daldın. Mal ve canını sen yüce Rabbe adadın. Mal ve canını sen yüce Rabbe adadın. Akan kanın ile küfre uyar yaptın. Akan kanın ile küfre uyar yaptın. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider. Hak gelince batıl elbet yok olup gider.